And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. When your eyes turn down, they don't know what they heard. Shut the mouth, burn it down. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. Nonni, ja nyt tuli taas uusi ääni kelloon niin sanotusti. Tervetuloa Underground Huminan pariin. Jotta näin. Ja pitemmittä puheitta laitetaan tästä avauskappaleeksi. Steve Miller Band. Stepping Stone-niminen biisi levyltä. Children of the Future. Ja katsotaan, jos saa luntattua. Ei ole vuosilukuun, mutta voitte arvata. Näin. No niin, sehän oli legendaarinen The Shadows ja FBI. Valvoo teitä, vaikka ette olekaan jenkkikansalaisia, mutta väliäkö sillä, koska elämme kummituskaupungissa, The Specialsin mukaan. Laitetaan se ralli soimaan ja jätetään nämä jäkätykset muille. Thank you. Kepeissä tunnelmissa meille tunnelmoi Pertsa ja väärä osoite täältä jostakin. Tavallisen päivän ilta oli kappaleen nimi, jotta sellaista erittäin hienoa tunnelmointia. Seuraavaksi sitten tunnelmoikin The Sensational Alex Harvey Band. Tää kaveri vissiin jotenkin ihastunut delfiineihin, niin tuota levyltä Rock Drill. Juu, se on vanha, joskus milloin tullutkaan, 77, joo, mutta siis, biisi on The Dolphins. Dolphin swimming down the fractured avenue, drilling through the rock bed, making hell of the morning dew, making hell. We'll be right back.

ja kaikki on vaan liian buu. Varsinkin tietyt räppitoukat, joiden pitäis oikeesti joutuu. Takas istu tonne pulpetin ääreen, ottakaa ihme sekä selvää ennen kuin lausutte kovaa ääneen. Taas kerran jonkun verran joutuu käsityksi oikoon. Raaka-annostelu, paskaräppi, väsymyksen hoito. Tässä ei olla mitään vitu eilisen teeren poiki. Siksi ihan mistä tahansa tää vinyli tai CD soiki. Se vaikutus on sama, aina vitu pudottava. Niin kuin joka lava esiintymistapa konsanaa. Tää on harvinais herkku, koiratarha uutta pärskintää. Likasimpa vitti läppää entistäkin härskimpää. Karskii kun stryyttäminen, inetä vyttäminen. Jengi tietää taakin tyyli, jengi tietää meidän nimen. Loppupeleissä kukaan ei kyllä vaan muuta tiedäkään. Mut se riittää pitää kädet katos silloin kun mä räppään. Polarit roikkaa, ei edes kaipais esittelyjä. Me ajettiin oikeet asia kauan ennen kuin tehtiin levyjä. Ja kehitettiin läpi, kunnes valmis tuli setit. Ja sen takia jengi joka paikassa tunnistaa jo heti pelin hengen. Fakta tulee esiin, et ne on nesis. Kettu, kona ja leikis, jolta esit on jälleen presisit pitääkin. Mikäli se ei sulle heti selvii, ainoa kehäpäätelmi on, ettei sijoille mitään helmiä. Pitkän kaavan mukaan loppupeliteoriaa. Pelkkä raaka rumpu, eikä mitään vitun melodiaa, kun taas todistetaan. Kuka täällä on aito ja kuka on feikki, ketkä heittää sikit lämpät samaan aikaan, kun mut leikki jotain, mitä ne ei oo. Ei oo koskaan ollu, eikä tuu ole, eikä tuu koskaan yltää suorituksiin. Mun ketu ja koneen nielessä vaan kiltisti. Taas vittu vasta hakonen, on korteille voi voittaa, koska tuomio on jakonen. Kone menee jumiin säännöllisin väliajoin, eikä muuttaminenkaan mahdollista perinteisin tavoin. Avoin joutuu ole, eli taas pitää vähän avautua. Siis tästä tilanteesta ei ehkä pysty enää palautuu, vaikka yrittäis. Se varmaan huomaa, että ratkes juomaan. Piti koidaan suoraan, pyytä bissisäkkiin tuomaan. Sai bonarina käyhän, eki käyhän sekin. Ja myös hätäisimpi päivin, koska joskus tulee nekin. Siispä vastaa ja niihin täytyy vaan varautua. Luuri vaan pois päältä, mä itse itselleni varastuna. Makula kädet munisti ja tarkalle mun tyyli. Tunnetaisi voi just liikkua, sais tai jossain alva vinyli. Huolehdi omista asioista, katso ette tetule. Ja toiseksi älä harkitse vittulu ketule. Mä sain mun räpäytyksi jälleen lentävän lähdön. Apuna rummut, pari äpärää, muutama kone ja sää. Ja jos baari on vielä auki, niin mä tuun ja korkkaan stauti. Sekin starttuu ja levii niinku suu ja sorkka tauti. Joten nauti börstä käteen, nupit kaakkoon mun ei vetele. Kuuntele kolari jäviä, uus spektaakkeli tekele. Lyö läpi niinku säpi, kun mä tiputan tän räpi. Raakaa paskoa akselilta, nytti kumpu kuitin mäki joka kerta. Sen verta päräyttävää saanti, et meidän setti vetää aina talon täyteen kaartiin. Näin, sehän oli Tuomio ja Kone EP:ltään. Juu, ja loppupeliteoria suluissa kehäraakki, jotta tuollaista verbaalista akrobatiaa harjoittivat he. Ja sitten lisää musiikkia, seuraavakin on ehkäpä jonkin sorttista. No, Cypress Hillin Stoned Riders suluissa Advance-levyltää. Ja niin, Bitter on biisin nimi ja mitähän muuta siitä pitäisi sanoa, vuodelta 2001 ja blää ja eka biisi ja 4.20 pituus, jos se nyt ketään kiinnostaa, mutta tää kiinnostaa eniten, tältä se kuulostaa. Ah. lost eye, innocence at birth, but I make no excuses for the trivial things that the pain life induces. Survived and so was I, young and stupid. It's incredible what a shitty circumstance produces. Young criminals led by the originals, high strung, motivated by thug principles. Some of us out, he used to think we were invincible. On the corner banging and slanging, the habitual deadly rituals. Filled my head, nothing spiritual. Bullets filled up bodies like hands from a physical. I got touched by the hot hands of bitter fools. Fight it, attempted stick, bitten by the ridicule. Frustration and hate fueled my adrenaline. I played doctors, here's two bullets for your medicine. I carry those days like a weapon close to me. The memories of hot lead ripping a hole through me. Something real young, you know. Hot blood tastes bitter. Buckle up and show you no critter. Slip, slip, every ground I landed on. Painted on, but I'm still standing strong. Creating songs that you pump up all day long. Painted on, but I'm still standing strong. Snakes pit every ground I landed on. Painted on, but I'm still standing strong. So many come and go in this lifetime that you serve. Faces change like seasons every way you turn. Friends become blind and visions become blurred. Learn to stay in line to the real side of the curve. We came a long way, but still some refuse to notice. They turn their back on us and they try to provoke us. You ask about us, punk trash about us. Walk fast around us, but my block fast allow us. Ask allow us, allow us. Thank you. Latoi. Heipä hei, pitkästä aikaa. Kyllä, tervetuloa, tervetuloa. Juu, että sellaista. Tuo äskeinen oli Bunny et Ricky Busweed Contrash tai jotain sellaista, mutta joo, näin. Siinä oli semmoinen pieni rekkoja biisi. No kyllä, siellä oli aika rekkaa ilmakin nyt. Kyllä, kyllä. Näin se aina välillä menee. On niin hikikin. Ja tukka on ihan sekaisin. Mut seuraavaksi ei tuu liippareita. Ei tuu. Ei tule suikkareita. Suikkarit, suikkarit. Suipain. Suicidal Tendencies kappaleellaan Shake It Out. Suicide flag, suicide flag, suicide flag, suicide flag. harmi. Tuo oli kasetti, jonka sain tuolta Puntalasta ja olisin halunnut soittaa, mutta soitin näköjään sen verran tuhnunen, että eihän tuosta mitään tolkkua. Kelas. Joo, joo. Joo, joo. Kieltämättä. Joo, kelataan se nyt alkuun ja odotetaan, no, saadaan. Milloin viimeksi mennyt häntä lupaan? Enpä muista, mutta kivuliasta se varmasti on. Joo. Joo, joo. Se olisi ollut Agnosia nimistä. Ja joo, mutta oli kyllä niin käppäiset saudit, että ei tätä ole mitään järkeä soittaa. Joo, mä veikkaan, että kasetissa on paremmat soundit, mutta soitin nuo vaan perseestä. No on toi ihan hienon näköinen, mutta myös huonon näköinen samaan aikaan. Että ei ole varmaan huolettu ikinä, että sillä lailla. Joo, no mutta näin on, näin todennäköisesti. 6-8. Joo, no okei, ja no, ylijäämä osista. Kuunnellaanko vähän räppiä? No perkele. Laitapas Tela ja This Year. Okei, mä ajattelin kyllä toisen, mutta ei siinä, laitetaan toinen ensin. Sä oot ehtinen soittaa vähän. No ei siinä, joo. Kyllä vaan. Okei. Don't hate me, tell him. Don't hate me. Don't hate me. Don't need to stop. Do that. This shit ain't becoming wrong. Did you get? Too many bitches and snitches and haters then played us to the curb. Showed a few words, healer, then fuck them and struck a nerve. I got just what you need. Don't even let them breathe. Touch them, don't trust them, and let them gon' be what they gon' be. Jealous like motherfuckers and leeches, they need to suffer. We found out the shit discovered. You hoes be like undercover. Cops when they hit your ass. Wanna go steal your cash. Moments so far and few between. Not long that shit gon' last. Go ahead, call your boys. Protect your head through the course. Them plastic ass soldiers, they die in miniature dirt. War shit, I'm just gon' motivate. Get my damn paper straight. Watch how they play their fate. Haters disintegrate. This is the reason that bitches change like the season. Because they don't have no reason. They either fucking or bleeding scheming. Shit, I'm gon' go and ride with niggas that's down to die. Swap ass configuration, hit nations and getting high. I'm just gon' go and ride with niggas that's down to die. Swap ass configuration, hit nations and getting high. I'm just gon' go and ride with niggas that's down to die. Swap ass configuration, hit nations and multiply. I'm just gon' go and ride with niggas that's down to die. Swap ass configuration, hit nations and getting high. I'm just gon' go and ride with niggas that's down to die. Swap ass configuration, hit nations and multiply. Give me a million and dealing with lots of niggas who's feeling all the shit that I'm drilling off in my brain. If they willing, billing the city with golden streets, valleys with highest peaks, protected by angels so demons can't get us when we sleep. Rolling with killing shit, falling, holding and getting rich, relaxing and stacking chips without even pulling licks. My people and all my boys, we cry through the broken doors. The yen is upon us, it has no reason and no remorse. My niggas that's feeling me, ain't ballin' J fucking G. We live in reality, cowards lost in the galaxy. You fuck up, then that's a loss. My niggas, we shakes it off. We get back in focus and charging next time it come across. Bitches that want my soul, can't fuck with them silly hoes. The temperature's getting cold, so I'm just gon' keep it low. Then I'm gon' go and ride with niggas that's down to die. Swap house configuration, hit nations and getting high. I'm just gon' go and ride with niggas that's down to die. Swap house configuration, hit nations and getting high. I'm just gon' go and ride with niggas that's down to die. Swap house configuration, hit nations and multiply. I'm just gon' go and ride with niggas that's down to die. Swap house configuration, hit nations and getting high. I'm just gon' go and ride with niggas that's down to die. Swap house configuration, hit nations and multiply. Hold up. We gotta get this clear, that these niggas ain't having this shit here. My free niggas coming with pimp type tears. These niggas ain't got no bitch fear. Not this year. We gotta get this clear, that these niggas ain't having this shit here. My free niggas coming with pimp type tears. These niggas ain't got no bitch fear. Not this year. Now how you gonna ride with me? Get high with me, drink wine with me, and turn around and fucking lie to me. Cause you's a bitch, nigga. You wanna be my killer. Only ways I can fuck with you is like two blocks in your fucking pillar. Stiller, don't let this griller make you filler. That your griller is out of reach, nigga. Yeah, nigga. How the fuck you gon' hate on the house? You can't do it like that. Hey, playboys, what we finna do up in this motherfucker? Shit, I'm just gon' go to ride with niggas that's down to die. Swap house configuration, hit nations and getting high. I'm just gon' go to ride with niggas that's down to die. Swap house configuration, hit nations and multiply. I'm just gon' go to ride with niggas that's down to die. Swap house configuration, hit nations and getting high. I'm just gon' go to ride with niggas that's down to die. Swap house configuration, hit nations and multiply. I'm just gon' go to ride with niggas that's down to die. Swap house, baby. Swap house, baby. Yeah. I'm just gon' go to ride with niggas that's down to die. South and the West, baby. My nigga E Feezy. I'm just gon' go to ride with niggas that's down to die. I'm just gon' go and ride with niggas that's down to die. Just ballin', showin' up. Where the motherfuckin' niggas at? We gotta get this clear, that these niggas ain't having this shit here. We gotta get this clear, that these niggas ain't having this shit here. OC low key. We gotta get this clear, that these niggas ain't having this shit here. My nigga Green. We gotta get this clear, that these niggas ain't having this. Tony Draper, you know what I'm saying? That's how we do. Thank you.

kukas tämä oli? Sehän oli Random Noise Generator. Jaha. Ovea kiinni vähän ehkä, niin ei tule liian stadionin tunnelma. Kyllä, meinas tulla jo stadion tunnelma. Niin, se oli siis Random Noise Generator kappaleellaan The Meat. Ja sitä ennen tuli Richard Barbieri Hypnotech-nimisellä kappaleellaan. Näin, semmonen sikermä. Mahtavaa. Mahtavaa. Mitäs seuraavaksi? Nyt toinen yksi orkesteri pääsee esiintymään toista kertaa. Jaha, jaha. Levy vaihtuu vähän sen, mutta kuitenkin. Suicidal Tendencies ja No Fucking Problem. Nonni, se oli aika hyvin kiteytetty. You've been missing. No fucking problem at all. Hey, guy. collagen in your face when I smash you with a solid fist. Over politics, get your wallet picked by satanic Scientologists, acknowledge this. I'm in a professionally insane condition. I cut vein incisions in you so badly they need stitching by specially trained physicians. Your death certificate is insignificant paper, no different than your less than terrific eulogy. Wipe my shit with it. You need popo protection from a person like me that feels no affection for your life. I control the direction of your future. Dead, you look like a droid. I see through the void in your skull so we can't leave the casket open. You're too destroyed. You better show respect with seriousness or the furious sickness of death. You will experience this. Another key turn to the essence you've returned from the presence of your corpse. A great deal can be learned. Kill that shit. Kill that shit. I kill that shit. Kill that shit. Must kill that shit. Kill that shit. Kill. Kill that shit. Kill that shit. You. Kill that shit. Kill that shit. I kill that shit. Kill that shit. Must kill that shit. Kill that shit. Kill. Kill that shit. Kill that shit. Slice you open with a Y-shaped incision, cause I hate religion and fear no God, so there's no consequences when I make decisions. So fuck bless the dead shit. I'll desecrate you by suffocating you with the pillow that the dead person rested his head with. A stabbing fatality, many abnormalities in your abdomen cavity, except for gravity. There's no blood pressure, so no blood squirts when I sever. No blood on my shirts whenever I work, it's a perverse pleasure. What do I need the Bible and Satan for when I can start my own religion like Hubbard opening skulls with vibrating saws? Planting microchips, lobotomies, the prerequisite to joining his money. Come down to our office for a visit. Blend in your cartilage, stick you like a Nintendo cartridge. Listen to the crescendo of your heart sweat. All your fault, the power drill in your skull vault like pole vault. Shaven bald, the pole gets called assault. Kill that shit, kill that shit. I kill that shit, kill that shit. Must kill that shit, kill that shit. Kill. Kill that shit, kill that shit. You. Kill that shit, kill that shit. I kill that shit, kill that shit. Must kill that shit, kill that shit. Kill. Kill that shit, kill that shit. You. Nonni, se oli Nekro ja Kill That Shit, jos ette vielä havainneet. Sen näinpä. Pari kertaa tuossa tuli mainittua. Se on, olkaa hyvä. Juu, ei tarvi muuta kuin lahjoa meitä ihan mielellä. Miten toi liittyy tähän? En mä tiedä, mutta kyllä se nyt liittyy, kun siellä Facebook-ryhmässäkin on, että miten se nyt oli? Mä en ole ikinä käynyt siellä. Hei. Niin, sun pitäisi käydä siellä lukea, että lahjokaa meitä, niin voimme paremmin viihdyttää teitä. Näin se vaan on. Ei siinä. Nyt viihdytetään seuraavaksi Gavin Harrison. No, mutta jos rupeat Facebook-ryhmän kautta lahjomaan meitä, niin sitten täytyy lahjoa. Ei, se pitää livenä lahjoittaa. Kyllä. Livenä, antakaa kaikkenne meille. Me olemme antaneet teille kaikkemme. Kaikki nämä vuodet! Niin. Tajuatteko, saatanan? Niin just. Tässä on tähtäintä nyt, kuulkaa teille. Laitan jotain paskaa. Meidät. Ei, kun mä laitan ihan hyvää. Gavin Harrisonin mun kappale. Mun mielestä on jälkeen voinut kyllä tämän meidän aivan kauheata paskaa jälkeen laittaa tätä. Niin, mutta laitetaan nyt hyvä biisi ensin. No, okay. Katsotaan sitä paskaa sitten vähän myöhemmin. Joo. Thank you. Se värkkyy strobon lailla. Sekopäinen Seba aina tanssii sen alla. Siihen asti kunnes väsyy ja sen juurelle nukahtaa. Sivan rivassa isät ja pojat samassa puussa keinuvat hiljaa, kielet turvonneet suissa. Täältä vie vain neljä tietä pois, pitkä ripa ja nurkka pöydän hämärä. Täältä vie vain neljä tietä pois, yli ojan sen takana vetelä. Täältä vie vain neljä tietä pois, hattu krakan ja kylän vanhin petäjä. Täältä vie vain kolme tietä pois. Pellot paketissa tykittävässä, tyhjät ladot koko selät pettämässä. oli Kumikameli. Väkevää julistusta. Kyllä, Kumikameli kappaleella. Meidän ei kannata jäädä tänne. Voi että, se on. Ehkä se voi olla totuus. Kyllä, levyn nimikin oli Verta ja suolia. Ai saatan. Seitan. Joo, seuraavaksi sitten. Clawfinger, totuus. Ai, kyllä vaan, The Truth, Deaf, Dump, Blind levyltään. Miten se, Deaf, Dump, Blind, niin se on kuulkaas. Näin se kirjoitetaan ja vuodelta 98. Show me what you got, baby. Joo, joo, show me what you got. Attack all the things that you say, the way you turn your back and then you walk away. Shut your mouth and open up your eyes. You better take your time and try to realize that no one's free from sin. And when I look at you, I scream within, what is wrong with you? You raise yourself up to a higher degree and look down in disgust at our misery. You know better than your enemy, but it's easy to hate what you just can't be. Don't deny the fact that you're a mortal man. You can't escape from death when it's close at hand. Don't sit upon a pedestal and raise your voice if you're too deaf to listen to the people's choice. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Supremacy, cause hypocritical governments threaten me. I know you ain't blind and I know you're aware, but your ego's too big for you to even care. The doors are wide open but your eyes are closed. You're unable to look any further than your nose. You open your mouth and all I hear is lies. You keep spreading your message that I despise. The game you're playing is so easy to see. It's just another repeat of our history. You talk about peace, it's a very strong word. It's always been said but it's never been heard. Tech weapons are here to reassure it, but I never seen a time when they done a shit for it. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth. motherfucker. Yeah, come stand up. Stretch for the stars, get somebody else involved right next to you. Y'all elected me to keep it so fresh for you, just cause I make it possible for the rest of you to just take it there. Come on and get your head ringing from the sting of the snare. Spine tingle, elevating every singular hair. All the way from South Philly on a wing and a prayer and still bringing it, yeah. Come on, take it there. Come on, take it there. Let's take it there. Come on, take it there. I'm from the side of town where shots get sprayed around, so the expectancy rate be 28 around. Downtown, battleground with cops, parade around. Have your whole view on life beyond jaded. How everybody sick of breaking down, trying to make it out. Hand over fist, the only way to get the paper down. People tired of getting pushed around, getting gangster now. Discipline, the only way to bring some kind of change about. Chain cigarettes, smoke kids with bad nerves, and brothers with bad lungs from smoking mad herb. Whoever in the dark is unseen and heard. Let's emerge, I can feel something close. We on the verge to my street sweepers, hotel housekeepers, and my people spilling this out through jailhouse speakers. Some people rather use they mic than use heaters. Some people rather lose they life than lose freedom for real. Come on, take it there. Let's take it there. Come on, take it there. Come on, take it there. Let's take it there. Come on, take it there. I'ma take it there. Come on, society's time bomb land dormant. A people disenfranchised from the free world. Oil for food, but they still hungry. No democracy. They said one vote equals one voice, but he told you if he can't work to make it, he'll rob to take it. The villains abandoning the planet and the people. Another hot summer, yo, they about to flood the prisons. This ain't no do-diddle, it's a do-something. Flashlight, red light, you see a head right straight into them headlights. You get your head right, get a third strike, hit the turnpike. Life crookeder than a split that wouldn't burn right. Make you wanna holler about it, it ain't no doubt about it. Every now and then you got to stand up, shout about it. And I'll be shouting it too, that's if a shot of counter. Yo, they got a counting to do, reamount the balance. The shit more puzzling than the jigsaw. Raw pit bulls hustling through the pitfall. Some of y'all toys let the laughter rip raw. Heartfelt truth in every lyric I spit for. Raise up time for lift off. Written on illegal pants, poetry to sizzle the clipboard. My OG, my homie who told me the deal. Said a prayer, that's the only time you ever should kneel. And that's real, I'ma take it there. Come on, take it there. Let's take it there. Come on, take it there. Come on, take it there. Let's take it there. Come on, take it there. I'ma take it there. Come on, take it there. Let's take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Take it there. Oi. Oh yeah. Mikäs? Mitäs? Ruutsia me kuunneltiin äsken. Mukana oli myös. Niin. Mä soitan silmälasit näköjään. Oi, alkaa tulee vähän niinku ikänäkö. Ei nyt puhuta siitä iästä. Puhutaan vaan näöstä. Joo, ehkäpä niin joo, ihan hyvä sanoa. Mulla on ollut ikä ulkonäkö kautta elämäni. Mut joo, Wadad Ahmad oli mukana tässä kappaleessa. Ja The Root oli orkesteri. Kappaleen nimi oli Take It There. No niin. Niin. Niin juuri. Seuraavaksi Dean Carter-niminen heppu tulkitsee kappaleen Jailhouse Rock. Aha. Juu, tämmönen kokoelma. Hail to the King. Hail, hail, hail, Satan. Hail, Satan. Jep. Yeah. anybody go jumping on square. Can't find a partner, you know what this jail is wrong. Everybody loves wrong. Everybody had a whole same thought. What did you do with jail is wrong? Spider movie played instead of saxophone. Little Joe is blowing on his slide trombone. Dollar wrote the rhythm like a crash the bank. Over in the center for the purple gang. Let's rock. Outside, pulled on his block, jumped out the car, guns in our hand. At the same time, everybody ran. There that nigga go, hiding in the crowd. Let the trigger blow, seven shots. Now we lying on the ground, blood on the floor. Then we shot some more niggas he was with. Two niggas hit, one nigga fell. One tried to run, go get him, son. Make sure he's done before we bail. I ain't trying to go to jail. Must handle beef, code of the street. Load up the heat if these niggas think they can fuck around. Real niggas do real things, by all means. Niggas knowing how we get down. It goes, shoot 'em up, just shoot 'em up. What? Kill, kill, kill. Murder, murder, murder. Shoot 'em up, just shoot 'em up. What? Kill, kill, kill. Murder, murder, murder, murder. Shoot 'em up, just shoot 'em up. What? Kill, kill, kill. Murder, murder, murder. Shoot 'em up, just shoot 'em up. What? Kill, kill, kill. Murder, murder, murder. Driving through the road, suburban Chevrolet, 610 with those, and I'm on my way to get up with my hoes. I pull up to their house, not a freak to be heard. Nobody came out, ringing the bell. Where in the hell could they be at? I'm about to leave, stepping slow. Where my truck was at? Who the fuck is that? Could it be a jack? Now I pull my strap, it's my man, and we have the same plan. There them bitches go, Civic 94, looking funny though. Open up the car door, funny smile. Fuck two already, third ass was heavy. Nas, this is Chevy, Chevy. This is Nas and his man ready. Walked in the house, snatched off their clothes, ran through them holes. Plenty ice that they all seem to like. Can't find my man, heard a blam blam. Now I'm wondering, in the scam, do I even stand a chance? He killed the hoes, took all they dough. Fire in his eyes, higher than the sky, coming down the stairs. Now he wantin' mine, reaching for my nine. Aiming with our guns at each other's face at the same time. My nine on his lips, his fifth on my chin. I start whispering, put your gun down, we can skip town. Rocked him to sleep, pushed back his beat. Lift up his chain, took his shit, empty out, close range. Shoot him up, just shoot him up, what? Kill, kill. Murder, murder, murder. Shoot 'em up, just shoot 'em up. What? Kill, kill, kill. Murder, murder, murder. Shoot 'em up, just shoot 'em up. What? Shoot 'em up, just shoot 'em up. What? Kill, kill, kill. Murder, murder, murder, murder, murder, murder, murder, murder, murder. No niin, se oli Nash. Se ja Shoot 'em up oli kappaleen nimi. Joo. Siitä. Älkää menkö ammuskelee ketään. Ei kannata. Kattokaa mieluummin vaan se leffa ja sillä lailla. Mikä leffa? No ihan saman niminen, Shoot 'em up. Okei. Siinä on tai pääosa. Scarface. Joo, pääosa esittää vaan Shoot 'em upissa muistaakseni. Popsi porkkanoita. Popsi, popsi, porkkana. No, ei siinä. Seuraavas biisi, se ei popsita porkkanaa. Vahvistaako se hampaita? Jos on hampaita, se on ihan siitäkin. Omia tai muiden. Nyt emme tiedä, jos mä popsin porkkanaa, niin meinaat sä, että sun vaan hampaat vahvistuu siitä. No en mä tiedä, mä en ole ikään perehtynyt, en mä ole lääketiedettä saatana opiskellut. No en minäkään. Mä mikään hammaslääkäri on, helvetti sentään. No mutta olisi se siistiä, jos sä syöt porkkanaa ja mun hampaat vaan tulisi paremmaksi oikein. No silloin mä kehottaisin kaikki syömään porkkanaa, että mun hampaat vahvistuisivat. Mutta sun pitää löytää se oma sun pitää löytää ne hampaat.

honey, take my gun. 16 guys enter the elevator at the same time. That can only mean that I must be the man in the jar. The man in the jar, the man in the jar, he Jee, jee, jee. Kontrasti. Elvis oli sinun tulkintasi ja minulle vain, että tulee kyllä aina Juutrikaden tästä kappaleesta mieleen, että ne on tainnut kuulla Misfitsiä joskus. Kyllä, vahvat tuli vaikutteet, mutta jostain vaan syystä ihan pakko oli seuraavaksi laittaa sitten Elvistä yksi kappale. Joo, sen kappale. Verran voi mainita, että biisin nimi oli It Just Doesn't Matter. Niin, ei sillä niin väliä. Kontrastikappale, niin siitä tästä se tulee. Elvis Presley, So Glad You're Mine on kappaleen nimi. Tuota, en mä tiedä. Kai sitä Rocky kuninkaaksi sanottiin, mutta tota, samat toi hieno ääni miehelle. Tämä Robinin tuttuja. Robinin kavereita varmaan. Okay. Batmanikin oli silleen vissiin hyvän päivän tuttu. Mutta Sedu Koskista ei vissiin tervehtinyt. Mutta käy kyllä Tuuri kyllä kauan. No ei kai mikään ihme, jos on Turusta. Ei si, ei si. Mutta Elvistä. My baby's long and tall, shaped like a cannonball. So every time she loves me, Lord, you can hear me squall. She cried, ooh. I believe I'll change my mind. She said, I'm so glad I'm living. I cried, I'm so glad you're mine. My baby knows just how to treat me right. Gives me plenty love in morning, noon and night. She cried, ooh-wee. I believe I'll change my mind. She said, I'm so glad I'm living. I cried, I'm so glad you're mine. Glad I'm living. I cried, I'm so glad you're mine. My baby's lips are red and sweet like wine. And when she kisses me, I get high every time. She cried, ooh-wee. I believe I'll change my mind. She said, I'm so glad I'm living. I cried, I'm so glad you're mine. Beginning the trackability tests, take a few minutes to check the listening system using the following level, balance, and phasing tests. to this record is to demonstrate a neglected factor, namely, the ability of the pickup to stay in contact with the groove modulation over a wide range of frequencies and intensities. DJ Faust kappaleellaan Tracking and Balance. Juu, melkoista säkätystä. Semmoista se välillä on. Kyllä, mutta ainakin ehkä luulisi, että joku saattoi herätä. Toivottavasti ei nukahtanut rattiin tai jotain. Herätkää. Herätkää, herätkää. Huliferin nimeen. Kyllä, aika ottaa unilääke. Näin. Seuraavaksi sitten meille esiintyykin Otsone Plauer et Matt Howard levyllä. Vanhat tutut. Kyllä, vanhat tutut. Long Rang Influence levyltään. Plans to Catalyse the Atmosphere. Mennään vähän tolle sfääreihin tai jotain okay. Tämmöistä. Se oli finger popping ja se. Niin. By The Clash. Kyllä, ei ollut finger poria, vaan Clashia. No kun ekana niin, kun tuli tuo finger pop, niin heti tuli mieleen finger pori. Mutta juu ei, tää nyt, tää oli jo aiemmin, varmasti. Joo. Okay. Mut sellainen diskohitti heiltä. Niin. Oli se vähän diskoa. Aika paljonkin itse asiassa. No niinpä, mutta seuraava ei. Monsterit mustissa tiukkiksissa. Screaming Lord Sats and the Savages. Ja tuota, Monster in Black Tights. Juu, näin. Ja bändin nimeä kantavalta levyltä jostain tuolta 60-luvun alkupuolelta. Kyllä se kuuleekin. Näin. Best when you're in your best, my monster in black tights. You're everything a freak like I likes. And if you say you won't run away, I'll untie your chains today. Oh, I love to see you hopping along. I've got three legs too. No, it may seem ever so wrong. I like you best when you're in your best, my monster in black tights. You're everything a freak like I likes. And if you say you won't run away, I'll untie your chains today. And I'll feed you there. And I'll take your cage away. Come on, my dear, my hideous little monster, let's go for walk in the graveyard. Come on, walk in. Come on, my dear, this way. You hideous little thing, you. You wanna keep it going, but you don't know how. Everyone who needs is a low end brown. You quit. I quit. You're shit. I'm shit. You're a quitter. I'm a quitter. And no one likes you. Start a pattern of behavior. See no reason to stop. Don't stop. Don't stop. You gotta have it. Gotta have it till it's finished. Don't drop. Don't. Dead top back, it's a bit more. You gotta spread, give me a new level of toys. So stop fucking around. You're buying the next round. You wanna be a tough nigga with Bukowski, banging billboards with the way he's three or fair. Oh yeah. Jahaha. Ja mikäs? Se oli No Effectsi. Niin. Ja Quitter oli kappaleen nimi. No niin, mutta ei tässä nyt kuulkaas vielä olla mitään luovuttamassa. Ei niin. Ja oli muuten demoversiokin vielä. Kaiken lisäksi. Syömme undergroundissa. Joo. Mä en tosta seuraavasta tiedä. Te Damned on kuitenkin sen verran tunnettu, että no ei se nyt ehkä ihan liian. Ihan sama. Mäsinkaan etikuette levyltään kappale Plan 9 Channel 7. Älkää ihan menkö telkkaripuolelle. Juu, kuunnelkaa vaan tätä meidän kanavaamme ja pysykää. Onanoikaa. Juu, näin juuri, näin juuri. Mountain to a smile and on the side beat.

毎晩第三の目を開眼影のある存在感影のある存在感影のある存在感常に出席一種の会談主導権握り貢献いい表現特に抑え得要点偶然が重なる緻密な計算それにより手に入れてる栄冠自己防衛経験と知識で証明かっこ自己人が自己の肯定自分が自分であることで自分が自分であることで自分が自分であることを誇るそういうやつが最後に残る自分が自分であることを誇るそういうやつが最後に残るビンメッチの随意ベッチビンメッチの随意ベッチビンメッチの随意ベッチ研究神経受定音原爆流因放射の魂の教科書即身自浄祭視聴者の目とか耳左右北から南東西ネガティビティからポジティビティ変換宇宙戦艦ヤマト魂目覚ましヤマト魂目覚ましヤマト魂目覚ましプログラマーはドラムマシン SP1200 言語の電磁石ボキャブラリー遺伝子核鏡のように磨かれた前頭葉輝く全方向試験放送どこでも共鳴気づく自分自身の中の肯定自分が自分であることを誇るそういうやつが最後に残る銀河研究中文化人外学研究技術との遭遇輪想中脳内宇宙航空で得る報酬無限大ソーライム性理論プラスイオン構成のビジョン K ダブ目標明確いつものようにうまい絵描く新鮮陰線真剣新型人間かがしと脳こそ資金源かがしと脳こそ資金源かがしと脳こそ資金源軽く流してる渋谷金庫このこの現実ミルク両面世界変える最後の工程自分が自分であることを誇る Yo, SQ, K-Lab 感そういうやつが最後に残るまずは渋谷東京そして大阪自分が自分であることを誇る仙台あと博多北海道そういうやつが最後に残る Näin, K-Dub Shine kappaleellaan. Näin. Se oli sellaista oikein kunnollista kielen vaihtoa. Minä vaihdoin kieleni naudan kieleen ja kuulitte tuloksen. Onneksi vaihdoin takaisin. No ei siinä. Hei, kuusi mensaa, joten niin just kohta on tosiaan hei. Seuraava biisikin kertoo siitä. Se sanoi, että Get Away 49th Parallel niminen yhtye. Saman nimiseltä levyltään toisella kappaleella Get Away, että häippaskää. Chance to find yourself another man. Get away from me, girl. lesson and it's time to say we're through. Cause I put up with all I can, that's why I'm telling you. I get away. So what else can I do? You're such a fool of me, that's why I'm telling you. Get away, get away. I said, get away before you get me down. I said, get away before you let me down. Se. Näin kyllä vain, ja meillä lähetysaika loppuu, niin... Kateus oli biisin nimi. Joo, älkää olko kateellisia. Älkää murtiko häntä luuta. Niin, sille kannattaa olla kateellinen, tai jos on, niin kannattaa kokeilla perässä. Kannattaa käydä jollain lääkärillä, jos sä oot kateellinen murtuneella häntä luulla. Niinpä, mua ei kyllä huvittaisi saada tosiaankaan. Kerran aiemmin itselle käynyt tuommoinen sama. Ei puhuta siitä. Ei sen enempää. Me sanotaan hei nyt ja tota, näin pois päin. Mac Bueno ja DJTATC, nelkemä on OG-levyltään. Jätkät, pistetään tyypit poteen morkkista, niin saadaan vähän jotain tasotusta tuohon. Eiks vaan? All right. Heippa. No niin, moro. Ensi viikko. Siikataan. Miks vitu saatana? Vitu. Mitä vittua saatana taas? Vittu. Makiis isken niinku porakone korvaa. Kaikki mit on rikkonu, kyllä korvaa. Mut on asioita, mistä rahalla selviää. Hiivis kenen kämpillä valot kiinni pitki seiniä. Palaan pätkittäin. Ei vittu, ei todellakaan näin. Nyt on myöhäistä muut kuin puro hammasta. Olo yhtä yppi kun ois nuus sinun lammasta. Hakannut vammasta, kusettanut lasta. En tuu koskaan nouse tästä kumarasta. Asiat painaa, pyöri kehää mun mielessä. Vittu viina, vaan onko vika miehessä? Kun anna liemessä, eikä oppi koskaan. Katapa kautta, voi vittu mitä roskaa. Niin kuin vanhat fraasit, kuten aika parta haavat. Mitä sit on apua, kun kuitenkin taas kaadat? Samat paskat niskaa, vittu sit on tyhmä. Milloin sitä oppii, et älä ota yhtä. Jos et osaa lopettaa, et yhden tosta jälkeen. Ja pari pakollista papu heti kärkeen. Vittu mä oon tärkeä, rähinä. Nyt on jemillä, enää muuta kuin tärinää. Musta silmä ja muutama muistikuva. Se mitä muistan, niin vittu meni lujaa. Pyytän nyt teineiltä 20 heinästä. Kromit rouappi oma talo seinässä. Rympännyt riehunnu, vittuullu bongannu. Tapellu pommannu, porttiketoi hommannu. Ja nyt mulla sitä ihan vittu kova morkkis. Morkkis. Vitullinen morkkis. Minä puhuen minä. Laka, se oli siinä, nälkämä AG 2011. Mac Mutsin Nussi ja Bueno, DJ Tatse. Menossa mukana, a.k.a. Partnership Crime. Petos, Saka, Hannibal, OG Ikone. Ja hippivellu laulaa lurauttamassa. No musa miehen pistetä proksit kanssa. Sen todellakaan ollut minä, joka niit vittu instrumentteja on soittaa. Ilu, Panu, Kassu, Kapani, OG Ikone, Speakeasy. Itse Mugleri kummiselta kätöstä vada Sakalle oikeesti Saka. Infernaaliset propsit näistä vitu hometin studiosessioista. Viimeisenä Pommi Tommi, Mr. Mastering Master. What's up, keep it real, yo. Click, click, strictly business, third ray. Real matapakas, Osuma, Geezer.